Kaixo, Arratsaldean. Bueno, jakin gauzetan bezala, aurreko astelenetik, Sevillako kartzelan, gozagreba bat hasi dute, beraien baldintzak duinak edo eskatzeko, eta, bueno, orain irakurriko duzu dena da, beraien, bueno, erabakiaren berri edo emateko plazaratu duten gutuna. Bueno, komentatzea, Sevillan txikierri dagoela, gure herritarra, eta, bueno, pixka bat gero komentatuko dizuet gutuna irakurreta gero, ba, bueno, ze urren gaztetan edo pixka bat zer egingo den edo. Borrokaldi astean, erabaki dugularik, honetara bultzatu gaituen egoraren berri, Euskal Herriari helaraztea gai dazki honen helburua. Duela lau urte, espetxe honetara lehen euskal presoak ekarri gintuztenetik, beti isolamenduko modulo berezian edeki gaituzte. Ez digute inolako aktibitaterik eskura jarri, eta ondorioz lau orduko patialdia baino ez dugu egunean. Bertara, irunaka ateratzen gaituztelarik goiz edo arratsaldez. Honek, bi egunez behin, ziegan 26, ordu jarraian igare beharra eragiten dugu. Patura irteterakoan, metal detektagailetik igaro arazteaz gain, ukimenezko miaketa egiten digute gorputz osotik. Noiz nahi, barrabilak edo zakila igurtzera helduz, aldi oro, tentsioguneak sortuz. Honek, eragindako egoeren gatik, 73. artikulo belakoa ezartzen digute sarri. Artikulu honek sortzen duen impunitate egoerak, kideengatik banatuak, bakartasun osoa, inkomunikazioa, ondorio larriak ekarri dituelarik askotan. Mehatxu zen irainak oheari eskuburdinekin lotuta bukatu eta baita jipei bortitzak eragin ere. Kartzelarien aldetik sorturiko tentsioak eta ez uste egoerak jada bi preso politikoen jipoitzeak eragin ditu. 2010ko azaroaren 14ean lehenengoa, Grapoko kide batek pairatutakoa. Eta 2013ko martxoaren 25ean bigarrena, Arkaitz Bellon euskal preso politikoak pairatutakoa. Aurrez aurreko bizitetatik bueltan, miaketa integralak osoki biluztera behartuz, egin izan dizkigute. Senideei ere, miaketak egin izan dizkiete aurrez aurrekora edo lokutorietara sartzeko. Eta honen ondorioz, zenbait bisita galdu ditugu. Sendagilearen asteroko kontsulta ez zaigu bermatzen. Ezinezko zaigu, noiz etorriko den jakitea eta ohikoa da bi edo hiru astez sendagilerik ez agertzea. Hainbat kidek osasun arazo kronikoa dituztela kontuan hartuta, ezin larriagoa bilakatzen den egoera da hau. Egunero, pairatzen ditugun eskubide urraketak zein gehiegikeria guzti hauek, ezin uler daitezke espetxeko segurtasun zuzendari ordeak gertakari hauek babesteko, elikatzeko eta sustatzeko jarrerari gabe. Gura aurkako provokazioa etengabea bilakatzen da eskubide urraketa guzti hauen bidez. Egoera bideratzeko helburuarekin, hainbat aldiz, espetxeko zuzendaritzarekin bildu izan gara. Baina honek, ez du sekula adierazitakoa bete, behin eta berriz jan izan duelarik bere hitza. Epaile, zein espetxetako idazkaritza orokorrari bideratutako kexa eta salaketek ere emaitza hutsalak izan dituzte. Azkenean, borrokari ekitea baino ez zaigu geratu. Helburua, bizitza duin bat eta osasuna zaintzeko bermea eskuratzea da. Honetarako isolamendu mugagabea amaitzea, kide guztiok batera egotea, gutxieneko eskubideak bermatuak izatea, eta gure aurkako erasoak etetea beharrezkoa izango da. Hauek dira gure oinarrizko aldarrikapenak, euskal preso politikoen kolektibo osoarekin batera Euskal Herriratzen ez gaituzten bitartean. Dispertsiarekin bukatzea da honelako egoerekin behin betiko amaitzeko modu bakarra. Borraka honetan, gure herriaren babesa eta elkartasuna beharrezkoa izango dugulakoan gure borrokaldiarekin bat egitera deitzen zaituztegu. Guztiok bat eginez lortuko baitugu. Beraz, bada garaia, euskal preso politikoak amnistiaren bidean Euskal Herrira. Sevillako euskal preso politikoak. Bueno, kontua da, ikusten duzuenez, egoera oso larria da. Astelenean hasi zuten gose greba, erabakia irmoa da, eta egoeraren larritasuna ikusirik eskatzen dizueguna da hemendik aurrera egun hauetan adi egotea, segurasmoa da pizkat denen artean gauzak egiten hastea eta egoerak merezi duen erantzuna edo ematea. Beraz, adi egon pizka bat bai jarriko ditugun kartelei eta iritsiko diren mezuei eta bar. Eskerrik asko.